بسم الله الرحمن الرحيم كون يو هديتي ب او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو درس ديمو اندرند دفتر هذه دعوتنا وعقيدتنا كو دون دو وني نوداندو امينغون افيند امندن للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وندو ده مسيب من ما كتب أبو أمان كرن علي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. Gondi gol Allah e rabbina nasira ni iman be yali iman ni na billahi ko de gondi ta Allah tabaarak wa ta'ala gondi gol Allah e rabbina nande ko en gondi gongi nen kanko Allah ma wodala ka fuddi ala ka hatti gongi nen ko kanko toni rewete do gonga gondi nen himo mari inde mo je sifaji towdi gondi nen kanko wodini de do winde de fu jeyde. Wala ka fidido ka dewal na ka jeyal na ka inde wana ka sifati wa bi asma'ihi inde makko de wana Allah ar-Rahman ar-Rahim no andir den no tigo goddina de kadi ala muqtadaha no de dabbitiri no wa sifati e sifaji makko di fati ko sifati zatiya sifaji di o sertata e mum kal ilmi wal hayati wal qudra wala ra ko sifati fi'liya wana hundum wana al istiwa wana towugol kasengo dow arsh wana ghadab tikkugol wana farah weltagol e ko nanditata e liido kama waradat gondinire nun kay wana ardinon fi kitabillahi ka deftere Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ida wa famude do kadi ara nun ka jettetin dina men kanko honto fi kitabillahi wa fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam dido didi sidido ari ko en takkudo fahmu ashabi rasulillah fahmu wondi benelaado be hombe hombe al muhajiruna wal ansar kasi bedo gruppu dido iwi arano jangana ko be mabbe ben attabi'un e jangana ko be benno kanyum mai silsila anda don silsila immatul huda manamudum e kodol bedo karmo ko be mujjube be Allahu arsiki iwri baa mabbe e faamu golde do deftere Allah faama o do sunnane la do faamu sendure ken do ngi min ghairi tahrifin ko alda sansu go harafa sayya ay ghayyara o do tahrif kima wadde mo janon fil asma'i was sifati no e mabbe tambe be do yimbe bid'a be tawata hara piji bus ko ari kon balda idamo be jonni on si tawi wano bisrul mirrisi ko inni kon stay on jantanama adilla fil qur'ani kon watto muqabala al adilla bit ta'wil wadon ta'wil si on jantanama al adilla fi sunna wadire ruttire dum do honum biddu bit tadifi si ko hadis wi on wasalla fotino se di sella on haja ka si ko aya qur'ani wadde ta'wil haje ya din ta'wiluji e tawata hara tarakan hidiara wano ka alfazuji wana nuardi nu wa kallama Allahu Musa taklima Allahu yuti annabi Musa hala ahlul bid'a go be arbe inni wana Allahu haliku Musa be addi lafdhul jalala on be nasbimo tigi on be jangiri fi riwayati mu allati min indi anfusihim wa kallama Allahu Musa kono ari aya go wa kallamahu rabbuhu tano kado gaida audu damiri lal mutaakhiri lafda wa rutbata wala lafda la rutbata wana masala sita woni ara o men minama enisba mo muta ke na wala hay simo muti tay muraja wadan ha murandu don do tawil wadata ko kallamahu rabbu ma fi tawil tawil wa ta ka se denanda damir kallamahu rabbuhu damiro la sakka o rabbuhu don ko hota ta ko Musa alayhi salam wana dayno gollon ko Allah tabaarak wa ta'ala wana ko be adi tahrifil istiwa istiwa bayari ko ar-rahman ala al-arsh istawa ko ala wartafa wa sa'ida wastaqarra mana ala utawi wa sa'ida kadhalika wastaqarra wa nibi wa wartafa kambe be adi be ni ko istawla ko jalike banana saydo goto be wiri non ka zilalul qur'an makko wande al arsu ko ibaratun an saytaratil mulki manam ko ko taska non e laamu ko dum woni istiwa wa arsifu manam la yu'minu istiwa allah tabaarak wa ta'ala ala arsihi bal yu'awwiluna be wada dum don yuharrifuna wala ta'wil qal da wa gol ta'wil ta'wil e tahrifu fayda ko mo ikon ko tahrifu tun jante ta'wil sele tan passe ta'wil dum ara wonde mo mari maana selludo no jeya e dum tafsir no jeya e dum haqiqat ma yakunu ilayhi al ashiya yawm al qiyamah e ta'wil fa nda do do sarfu lafdhi an zahirihi li qarina maana itto gol lafdhi on e ko feeni ko e makko maana feeni do naba mo maana khafi ejo sitai woni ko bi dalili idha sahha dalilu fa tafsiru hara ko tafsir idha batala dalil fa tahrifu hara ko ta'rif maana nu'minu bi ghairi ta'wil wala tamthilin qal ta'ir indirgol yeri indir ta Allah ko tagi ko wala tashbihin qal ta'inan dindingol wala ta'tilin ay la nattabi'u madhhaba al mu'attila wa hum al jahmiyya qulu inna ta'tilu shay'i maana mun ko inkaru wujudihi ta'tilu shay'i bi maana an tunkira wujuda wa lidhalika al jahmiyya la yu'minuna lillahi isman wa la sifatan kagon inna ana Allah jalla wala inde wana sifa idan aranundu ngi aqida mede ngom ma'shara al hibba ma'shara ahli sunnati wal jamaa nu'minu madha nu'minu billah wa bi kulli ma lahu min al asma'i was sifati bal wa nukhlisu lahu al ibadata jalla wa ala labinane modewa ngande tawde baw goddo goddini Allah najaya min ahsani wa ajam ma yattasifu bi ibadatullah wa ikhlasu ibadatillah rewgal Allah labinane modewa ngal وكذلك قال رحمه الله نعتقد هدين غوندي ثانيا ان نداء الاموات ندغول مايبه والاستغاثه بهم فابن الغرب وكذا الاحياء ولنن كدي ووربه فيما لا يقدر عليه كون كو واتا يمودن الا الله سبحانه الله شرك وشرك ما نقول كاينه كون دعاء المساله قال السنه والجماعه en dabbirta dum sina wurdo woda do wawdo wadde bi mana ara hunde da dabbirde nonde ne danke no wayde wadde nay won ko Allah tum wawinde wadde tigew dum don harayno selda ka goddo dabbire on don hajuma dama o harnaade amma noddugol maybe be faafi no rabbe hirsana be rewabe wondude Allah tabaaraku wa ta'ala dabbirabe haajuji cerno wiide yi dum do ko shirku billahi tabaaraku wa ta'ala hande heri hajjo yo be ha hajju timma daro arafa inna ya wali fulan ruddni ila watani koy wali kari ruttanon ka hodo ammi gayni hajjo walla ka hajju ton tigiri hara hay murti ko ya ahmad fulan ko dum woni hara ya ahmad fulan ara ko dum woni derto ha wanti gayna hajju makko wa yusrik billah wa huwa fi mawsimil hajj yaudu wa huwa yusrik billah tabaarak wa ta'ala de do tobere ko enete ko ngal istighafatu bil amwat firago jibudi jumpude din do ko sufiya wa rafida shi'a e sufiya ko be buri e dudu de hunu fil amwat khususan fi man yazumuna annahum awliya warana de do no sufiya kama be benne se ade ti garanti ame cerno ana timo e lawo gol sendata ka yalta e magol fewna cerno halke fotimo wuri fotimo mai bal ko neddo muridu on يجب ان يكون للشيخ كل ميت لغاسله وانا ميد وانا ندوتوم كيا جونو تيرنون برني دينغي وونكي كينغي تيريدي يانكينا ندامو ظاهرا وباطنا دون فتي الشيخ حيا او ميتا ويتكي دون هذا هو اين الكفر بالله تبارك وتعالى كون دو وني حالو يمبه بوي ادي دو توايفوجي كون وادي اري كشرتي جناتو كويردو تيجاني ta hulu karma ko jaye goto sefti jani renete kala karma ko jo fala do jaggitude ma fada ma wadi iltizam tariga ko kambe winde wallini no jeya dunge deftere neten den asira lil labawi mawjud kader suruto jiton bal no jeya e sarti jidi yaw gala inna mona tijani jo allah ya zura maqbarata tijaniin ali min al ghulu non kad non ko mo jere mon na de sandina tijani ta juro kabrati ko kubura tijaniin bay kambe yowti ton dun naje ay sartiji mabbe dun ko hollugo ni de mojjere mojjeya kay mojjere den duwa ka yawde be ka ben ayya khairin atawbi honu nge mojjere dun do be inni nara an hada min ash-shirki wa kadhalika wa hakadha al aqida fil huruzi nokugo ko fil huruzi al khurzu manamu ko zinatu taji ar raisi ko chudari ko inete kon tengande lambo kufune makko si o wuri di ngudo o gido chudari ko watte kon ka kufune ton haa ma yidi mu yimbe be jetta yimbe wada tanki be na ko dum wonno hewde lambo nam si manamu dum be na ko dum do woni hewde lambo be fiba dum do manamu ko uzondo ko banda ko tamai ko tankili وكذلك سوي اعمال خروج مرتك كتيسير العزيز الامين نكوغه بها ديرمو خا كنيما ولا ها على كل اندرتي والعزائم عزائم دو توا وندرا كو الرقى اي ما تقرا على المريض كودو قرا وندون هرق ما جاء مخالفا للشرع اما شكو الرقى الشرعيه من غير شرط جتت الاول ان يكون من الوحيين دوانا تكون من الوحي ولا من كلام ثاني من كلام عربي معروف المعنى ولا يعتمد الراوي ان الرقى تؤثر بنفسها معنى كون تكون وحي ولا كلام عربي مفهوم المعنى ولا ان مكه وانت في دي رقى او باتينا ناي هورم يا عندك سبب وقد الامر بيد الله نعم وي انها تنفع مفي دي دو هنا نفع مع الله وندي الله او من دون الله كون الله شرك كشركنا wa hamluha ronda gondi min ghairi am idatin ko anda ya gida khurafatin ko fantinande manamu wadu gondi sababu min al asbabi wuqu'un fi sirki al asghar ko dum fameten al aslu fi tamaim e kala ko mocci torata ala e dafudu mudun sirkun akbar wa istighathatun bi ghairi allah fa bin al qona allah wa wa wi de dum do on sigawana tamaimun asli mudun ko sirkul asghar ha ndare findane do amma ko janga ko ngi hore neddo ndarete ko janga ko ko dum don woni nyaworim ko dum don rondi wo e kongude maana walati yuhkamu ala man qaraa e neddo jangudo o wi naakhudhu kadhalika min aqidatina naakhudhu bi dhahiri alkitabi wassunnah maana mun ko feeni ko e adillatul qur'ani wassunnah naakhudhu dhalika wala nu'awwilu illa bi dalil ay la nantaqilu min hali adh-dhahiri ila maana ila hali alkhafi اي من معنى الخفي لا ننتقل من المعنى الظاهر الى معنى الخفي الا بدليل ان يغتاي وينك معنى سيني دو ياين معنى متاتا ويرنا نيكين او سينيا الظاهر ايه اوندون سينا وندو دي دليل اما من قول الله يتاو دي القران يفسر القران او من قول رسوله لان سنه النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القران او اقوال اصحاب رسول الله وتلاميذه kongudi sahaba benela do be jangana ko be mabbe be sitay en hebi hujjay dum do nan tagilu min ma'na al-khafila min ma'na adh-dhahir ila ma'na al-khafi na'am illa bi dalilin yaqtadi haran nan dalil kadima dabbi mo tindini at-ta'wila ay at-tafsira min al-kitabi was-sunnah nan dalil kay ko yul ma'khudh min al-kitabi was-sunnah kan di sunnah ne lado we do qur'an won de sunnah aray yuwafiqul qur'an ko qur'ana janti ko harako be sunnah janti wonde sunna aray hara yufassirul qur'an tufassirul qur'an ara fi ray qur'an wonde sunna mo aray tadhkuru ahkaman lam tudhkar fi kitabillah ara janto nya wajade tata de janta ka deftere allah ko wi kadhalika ko dum wadi ara enen ko ni kon asli ko zahiru jettete sen eggaydo yahin tafasir giluggudi ko biddali ko wondu de dali ko dum wadi ibnu abbas o yawti en fi tafsirul qur'an وتواتر هر نوني جني كما يعلم الاخوه نعم ونؤمن كذلك ان بان المؤمنين سيرون ربهم غوني مبهي اي جوما في الاخره كدرغا بلا كيف اي بدون ذكر الكيف وان كانت موجوده وعند جنت غور كيف يكون بي ارتا ده تاوده عندي رونو تفويض المطلق كرنو بين لا يسق كل وني دو ruttugol maana inde allah wa sifaji makko din ka qur'ana wi anda maana dun siwana allah to ko fatawun kono non you know sella ko enete kon tafwidul muqayyad wa tafwidul muqayyad ay tarkul kayfiyati inda allah tabaarak wa ta'ala ko wadi stay cerno de ninni tafwid si ari e asalaf ko bi maana al kayfiyya ko enete kon kayfiyya hada tarakuhu ila allah tabaarak inda allah tabaarak wa ta'ala passe wadugol jantagol baadi hunde e kayfiyya mayre ceerno be ni no dari e piidi di ayi ay hunde ma ya ko fatata e mayre amma firagu jaddi ni wi allah wi etaka dina do haula waqaw fil jahl arbe ben wi allah wi etaka few haula aidan waqaw fil jahl ko du wadi enen en gondi nay gondi be be yi ay allah tabaarak wa ta'ala yawmal qiyam nyande dargal yi ande hawro dirnde e makko kanko allah tabaarak wa ta'ala ko anda janta gol kayif tege tege o do non no durra e se ko gonni be den to yi ata allah ko do woni madhab karmo ko be buy fase aya on ko wi kalla innahum ar rabbihim yawma idhin la mahjubun manamu dum kambe he fera be nyande dangal ko be wirnaabe joomi ma ko be ni ko yata ko gonni be den to kongol go ari gonni be den e nafigi be ben be yi ay allah wirnana nafigi be heddo julbe den kambe ko yi ande tikke wa kongol go arti julbe ben e hefera ben e nafigi ben fop yi ay allah tabaarak wa ta'ala be dalilu li liga wo ko bi ma'na ru'ya kono amma sai ko nafsu jardi di holli allah yi ete inna bi fuma ji wujuhi yawma idhin naadira ila rabbiha naadira ifuma jaray aw husifu bi awsafil mu'mini amma nan sitai liga o firirama ru'ya don on haray yahtamilu ma gila shaykh salih fawzan non de inni o do khilaf ma kana fil awwal fanda no aranu fayata allah jalla wa ala ko gonni be be wa nu'minu bis shafa'a de gonni na tefore de kalunda gol hombo al khawarij wal mu'tazila wal ibadiyya tiro firago jitati kambe be yi'a gonni do nata yite o yalta balbe yi'a tefore hombo e tefore jidi shafa'atu nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi liman yastahiqqa an-nar alla yadkhulaha wa man dakhalaha liyakhruj fiha ila al-jannah manamu kambe khawari e ibadiyya mu'tazila be jabali tefore fokkitu do yite yo yiltege e natu do yite yo yaltine parce que si be jabilu haray forti ko be wi ko khawari wi mo wadi dunu bo yalti dina wonti kefe mu'tazila wi ayalti edina on tiki wanali ke fero kono so mai kayite ulutta da betau ti khawari ibadi yawi on ti kafara kufru ni'mati o he fer ni he feran da koyne te ko yeddu ko ka yeddu go nema kono so mai o tubali ko yite ulutta da be bonni ti dum do idan be luki sawaba den andi safa safatul udma safaatu o mo janti den do kanyu mai safaatu nabi sallallahu alaihi wasallam fi fati babil janna e safaatu li ammihi Abu Talib fi yohoina ne yite ngena ya yaltunge de pase mata kafira kadhalika etefore ne la do den e ko wonabe e beidane de yimbe ben daraja din ka aljanna sarhu wasfi ya shaykh salil fawzan be janti e tarifu shafa'a buino majji ka tefore do watti rewde yimbe be tefandu wayni wahiden gondini kadi wabi khuruji yaltu gol al muwahhidina gondin be natu be ben kayite sabu bonnereji mabbe eden gondini yaltu gol be do minan nari kayite sabu tefore tefobe ben e bawo dum don allah yaltina ben gondin be bi fadlihi wa rahmatihi jalla wa ala o wi te je gamun dum hirbu ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafa lir rafida kalunda gor rafida wa nubghidu hiden anya man takallama fihim umma wuliya mabbe ibnu taymin be mari risala be innamo hukmu sabbi sahaba jama na wae ruttade ma ko be atti darajaaji di konto wonata mo yenni sahaba o yalta e dina konde say wonata ko ma'siyatu kono wabil jumla yenno sahaba ko problem ko fitina ko sibitori dum ara wonati e problem yeso allah tabaarak wa ta'ala kono woni wajibe men ko yidu ne sahaba be ne laado be sembinen be ko be wonno kon e mudu wandi to den dum do ma'siya woni wanata ke dide tibi anna ta'na fihi yugol sahaba ben aybina be foti ko heferdino be foti ko hewtaadu ta'alu fi din ko yugol dina ka li annahum sabukam be cerno zakaran illa hamalatuhu kambe woni rondi be odo sariya ilaina wono hibbu ahla baitin nubuwa de yidi yimbe suudu ne laado dum kon non ko hubbal shar'iyyan ko giggol sariya yanke wona giggol rafidango tigi tigi on yugol ali kanko woni aynullah kanko dogini lana annabi nuhu ka mana mun e hulu wujidi be wondi di hara ko be wadiri din do fo wabbe mabbe ko lil akli wasurb to heewiri non ka leede men do buy hande dambiti ke rafida sabu tanjini ke nyamete e njaram sikki sinati don heba e mbudi buy do ko fiido buy na bama do leede ngalde no yari leede ara ko de jokki rafida on figa ale fa dafa ila biladil kafiri on tiya kay kalede he ferabe passe siga makko ko ton handi wala fi biladil muslimi tinadu moyen nay nay wondi benelado me yastahiq wa yadhaba ila biladil kafirin la ila biladil muslimi da tawde ne do daima yahay binde sidum tigete gon jullo ko yata ko binde jullo tuna non holla wonde goddo siyaye den leede kama sayatina dum ko kufurna kono mo yenni sahaba o tawtoyi menete ko ahammiyatu ittiba'i manhajis salaf fajaya inde be do ahlul hadith ahlul athar al-ghuraba innahu ni'ma salaf wa ana lak e ko wana dum e ko cerno den janti fi ko humondiri al intisabu ila madhhabis salaf bal shaykhul islam ibn taymiyyah dhakara ijma'an kodum arabe be wi'a ye yimbe be to dambi to salafiyya akiyo ko sinibiri yimbe be ko yimbe dido pe ko imma ko yimbe majjube hawla yu allamin ko yimbe be andan de jari andine walla yimbe hum ahlu bid'ati ko yimbe bid'a idan tasaban nasu ila salafiyya yuksafun si jama'u dambi te ko yimbe ko manhajus salaf andete joni bid'a mabbe o passe kala kay yimbe be wi fusi men gonda tasina ko tabite salaf bid'a di mabbe ni fenya joni ko hawre den fo mayre ni ko dum wadi haray jama'u yo hudu Allah tabaaraka wa ta'ala ko dum wayni no hebbo ahlul hadith wa sa'ira salafil umma konno ko min ahli sunnah na de min ahli bid'a na de ya be yimbe bid'a be na ko dum wani ni o ni de yidi ahli sunnah wal jamaa e de yidi kadi dendanangal ardibe de do mofte sahaba tabiina wa man jaa ba'dahum ay ayyima al arba'a kalima e karmo ko be mabbe jangana ko be mabbe ha ka hewti o do zamanu mede hide yidi kullu man kana ala nahji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina de yidi robe sabu jamiyaji e parti politique ji e leddi e nokkeedi dum do se jokki dum do ray wo bi koy nete kon as-sawab alladhi jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fi babil mahabba kadambu gal yidugo andena ko dum jamaa'u jarri bora al-hubbu lil qabilati wal jam'iyyati was siyasa atawa jonno no weltori kede sabu ala jama'atihi sabu no ka jamaa makko odo no tangina si woni kafta de wallino yama odo jeete libando en dum non kadi be jay daraja waye ngandu de kala hunde arne de iwri ka porto no gasa steno ton ko nafata e haray ko kirse yahude na sa e kala ko tata sariya o sakka ke tonke a e pi amma si de adani en pi o sariya wi he kulundi senjetti kundo nge wi ene ni ku moddi en tawata no je ay ko be adani en sendi to julbe ben e hefera be ben wada no way wonde groupe julbe be mari hefera be der ko groupe julbe be mari hefera be der ko groupe hefera be mari julbe der ko kubbu on ko na ndare de ko hore jo men ko wiete do leader nan en ngi ngala yo do madhhab nu hibbu man kana ala alhaq wa nubghidu man kana ala albatil lu kaina man ka wa wi nakrahu ilm alkalam kadhalika min aqidatina bughdu ilm alkalam yani ko ko inte ko ilm alkalam ilm alkalam yutlaqu ala ilm alfalsafah kono non ilm alfalsafah fil haqiqa ilm alkalam ko amru mustanbatu fi ilm alfalsafah falsafa ko yunani won wodi natube alislam tay hebe andi gal ganda walla natube alislam jangi gal gal nati ka fiqhu ha ka gande hadith gal arte ka babul aqida gal jumpi do mo ande tawde ko gal indira ilm alkalam fase ko wowlu gol ede e banni allah kain da makko ka sifaji makko biduni dalili mana ilmul kalami huwa ilmun yatakallamu anillahi wa bima lahu min alasma'i was sifati biduni taqayyudi bidalili syar'i gado gandal ko gal madmu ko gandal aybina gam ni na to ro ilmul mantiq wa nara annahu min a'zami no je ko buri e mawnude asbabi al asbabi litafriqatil ummah mana asbabu jisani ndiridi ndedo mofte no je ay sababu ji majji ilmul kalam ko sabu ilmul kalam he ude jahmiya sabu de mu'tazila sabu de asha'ira sabu de maturidiya o he bude kullabiya e karam e karamiya wa ghayriha min at tawa'if ido fu majji ko ibi ko honto ko fi ilmul kalam ko der dum ari iman u tata ko beydota ko der dum ari iman ko kongol tu iman ko finde tu iman ko andugol tu ilo bi fo mudum inma jaa min ilmi al kalam lidhalika farraqat al umma na'am aw tafarraqat al umma bi sababihi ay bi sababi ilmi al kalam o witasi an jetta mundulla naqbalu min kutubil fiqh en jabata defte fiqh de wa min kutubit tafsir e defte tafsir de wa min al qisasi e qissaji al qadima ki inebuli de wa min sirat nabawiyya e sira nela do illa ma sabata siwana kun ko tabiti anillahi tabaraka wa ta'ala inala e allah tabaraka wa ta'ala aw ar rasuli sallallahu alayhi wasallam cernon baybe yewti dun do buy way wastay fama la la muqbil yurdu kutub al fiqh wa la yaqbaluha wa qala la wa laysa ma'nahu mana jaya kay mana dun annana nambudha ay narmiha e bugo to defti fiqhu e hadithi dai aw nas'umu ma dun ajo de wi'en annana nastaghni anha be yondini e majje ay la nuriduha nafhamul qur'ana was sunna wa dai kutubul fiqh wa tafsir la laysa huwa al murad bal nastafidu bi an nafitray min istinbati ulama'ina mana mudu e yaltinan de widan de karmo ko be meden den al fuqaha mana jomira be fiqhu wa ghayrihi walakin la naqbalu al hukma illa bi dalilin sahih e jabatanya wore sina dalil sendu kono woni nyaawore no andir do no al hukmu kanno kacer no be ni ko al man hukmu kasariya ko tabindin hunde riwo hunde viu gonde do hunde no harmi la naqbalu dhalika illa bi dalil viu gonde do hunde no dagi la naqbalu dhalika illa bi dalil tigi tigi daga gol e harmu gol nyaawu gol ko do woni ko duwa wadede ko dum duwa accede no hani iura kadettere allah tabaaraka wa ta'ala e ka sunna ne la sallallahu alaihi wasallam kerno be inni rahimahullah la naktubu fi kitabatina be wi winda ta kadetteme e winda ne men wala nulqi fi durusina e winda ta kadalika kadarsuji mede enen e mana e bugota ko kadarsuji mede wala naktubu mana ne wada ta kad kutuba illa bi qur'anin aw hadithin sana qur'ana e hadith salihul lil hujjia harakati ko mudo hujji norgo wa nakrahu fewihi den anyama yasduru kon ko hilo iura min kathir e ko dudi min al kuttab e yimbe windobe be wal wa'izin e yimbe wajatobe be min al aqasis e isaji al batila mere yanko kulli isa si ko gonga o iurika qur'ana iurika sunna o iurika fahmu salaf odo ido tayno irritimo no gonginimo odo ko matlub amma si wanadu hala isa on ko batila ko madmuma min al ahadithi imrade hadisaji abda'ifa lu'di wal mawdu'a e hadisaji fena di hara di watake wi e de todana ko lu'di sabu wi do ye hadi heba lawi godi senda bal hiya mawdu'atun makdhuba ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma nusiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dun do be nyen jabata dun hande non wajol gol issa dun hino lor ribuy boyno sikka na ye ustaden se ko be wajol ta ko issa de lin ko dun wadi berde yimbe ben hoyay ha kala he gudo do ko hoyni mo bernde wullini de tayna ko e gay qur'an e sunna de bernde don inde duwa darto de se ko bernde juri goddi wonde manta ko do wadi ibnul qayyim rahimahullah yo allah yo ko buri mojjude yurmede be janti noni ji wullandu di fi yo mo be an mission tv da hi yo fesi yo tefe ande eske de do fesande ko hawro dirnde sharia kari no manti yo o e daro dira sharia fesande nen ko defus boylo ko fesata ko hettali kon de mofte majjini de ina de ala fesu de fus fi imanu no banti sanani kerno yu hadir wa yabki wa yarfau sawt nando wena e iman no do sanani be no wulla an sali sinchu don jamaatu tabligh kana ya'budullah fil maqbara tigi tigi on kaberde o yahino wada tan ibada mona fala du yadaru risala be inna mu hari ko sarita jididi tahdhirul uryani fir raddi ala jamaati tabligh wal ikhwan o risala o wi der ton muallif mana mudu jewtudo risala oni wala yakhfa ala malayin anna muhammad ibn ilyas al-kandahalawi kana mushrika bal kan ko ni wadi kana ya'budullah fil maqbara tamo yaano wada ibada de tawde kana sufiyan jamdan ala tariqati al-asha'ira wal maturidiyya wal ghadiriyya kono do wonno halu tigi tigi on jama amboyno sikka Issa o si o nangino wajagol Issa ji makko din wulli nayno julirde hara wullanu dum no to hayenen do boydo si muhibi jarama wullay kono goranti jangama wullata ile ngandi dum ka tentino kazawiya dili wadira ton tigi tigi on hara si weti bimbe no wati alkamisare ka fottete jarete don ha jango e juma juma si gaynama kadi jarite don ha kikide manno sikka gimino battore Allah wade dewal ko jangata arada mari alif harf lam harf kalamullah tedde ti ko ngamara gusto tege tege on sitai non hara hawro diri ko jangata kum wana hadisaji ni ko nandi tata mun ko wandi tagol dina Allah ko damari ban damari baraji beredo ko alifum ko innete kon kala ahono innete alif damari asar hasanat inna ma yakunu fi kitabillah tabaraka wa taala na Kudungwi wani wal mawdu'a egisa di tawata rafil haqiqa ko sinchadi di tawata ko dun wadi fil lahi ba'd as-salaf rahimahumullah Sheikh Salim Fawzani ka deftere mabbe daro yende e mitanyini ko fatawa al-jadida mitanyini an-nahjil jadida ansa ismal kitab e deftere de hibe janti der ton dhammu salafi al-qassas mana salaf ko ay bini ko yimbe gissaaji ben ha goddo wi li an ara naran ta ujju hawla al masjidi wa tuhriguhu ahabbu ilayya min ara gassasa yabsu demi yata yete no bada sunna jule de nembo dal demi yata gissa tawde no jodi no gisso yimbe no wulla issa la budda yakuna ma khoda min al kitab aw fi sunna amma mujarrat argol lotum wajo ragissaaji kala ko ni ko gissa gissa dun non ko andira dun non kon ko ahlu الباطل الذين يخالفون اما نحن نقبل القصص الصحيحه وان ولا نكفر مسلما ان يثد للتاجل بذنب ذنوب الا بالشرك الا شرك بالله سنا شرك قول الله او ترك الصلاه ما اكي قول جلد كرنا ما جاء كرم قوبة توتوبة ما اكي جلدنا او جلد مسألة هاي سمو لرى كتبت قول كفرون نادل لرى انقلون وكتفسير الكفر hal ko akbar ka ko asra ko be goni kufru la asgar wa be ni kufru la akbar kon non jullo ta jabu julbe be lurra hal huwa mu'minun aw kafir to ko ayibe non ka julbe be lurra kari ko accudo julde wa be yara ko muslim wa be yara ko kafir neddo duwa etade hakkunde makko e Allah hakkunde makko e julbe be harano fotta fulan muslim inon ko amru labado ko du wadi kalunda gol hombe do al khawari awi ridda ma mo addi ridda mo addi kadi ko eddini mo kadina nabi mo ka kefer an ka kunah ku mo ale bi surutin ta'rifuna don andi sarti gidi wa mawani'a ta'lamunaha e mawani o gidi sitai idza tawaffarati shurutu wa tafati mawani fal hukmu hina idi kono man yagumu bi hadha al ulama laysa kullu man habba wa dabba tigi tigi na kala wubbodo nangila wongol seppi daroto he ferdina siba ko imbe ben faamaali kon hande awna etu e da no dara kitabe sunna faamu salaf ko be attoto dambude ko he ferdino bal joni imbe ben fejjino don ko enugol he ferdino be karma ko be joni ko dun jamaa yaltini he ferdino be karma ko be arazalandi ke be hombo nanda no he ferdina aina honto ko winda ko honto ko hala ko ala tentika ditakka don sukabe yesu kadene yalti ko he ferdino be karma ko be piji didi jamaa addata hala lan ma kutiba wa ma sumia mana wa ma nataga bihi annasu wa ma katabu nusaddiquhum bidhalika wa illa fala pasene do ko nangirte ko piji didi no andir don no ma kataba hu bananu wa ma nataga bihi lisanu ido piji didi sedi nangima amara no ko kayalti ra ko no gabla hada argol tu wala ngandi hari aran ko imbe no yalti do yuobe waliyabe yuobe waliyabe gol kongole yaka gol dejata do wabe go kadi joni fayda ko kambe ne teno no yalti yuwi waliyabe kambe ka be yalti nani hore mabbe hondu he ferdi no be karmo ko be sa landike horto nan do hibe he ferdi na dalila la us ko akawi kongodi de tawata ra ko marwi ha kada ko riwayatun biduni rawi riwaya ko alda filliro jama hulu Allah tabaaraka wa ta'ala o wi awi ridda dan Allah min wa iyyakum min dhalik yo Allah dandu en ko innete ko ridda e ko nan ta tay mun ko mun cerno yidi yowti enen ahlus sunna wal jamaa en he ferdinirta goto dhunubu si wana on dhunubu mu Allah wa lalabe mudum on he ferdini sabu mudum dun non foti ko dunubu bernde yankede fibeteedo ka bernde ma kon be rentine mabbe wi'e hondum ahlu siddati wa sabbil ulama'i wat tanfir pedo jonne de do inde kulli bal haqa'iq ala ba'din nas walakin hayhata an yakuna hadha baqin no wawata heddade allah tabaaraka wa ta'ala bayyi huwa alladhi huwa nasirul haqq wa muayyidihi kanko allah tabaaraka wa ta'ala huwa alladhi yansurul haqq wa huwa alladhi yuayyidihi ay goddo mabake bi gonga wolu tun seeda tun wada sababu taqulu bil adilla shar'iyya na ana wa wa inna min bi'anna kalam bi'anna alqur'ana kalamullah ghayru makhluq qur'ana kalamullah dun do fo de ngandi dun qur'ana de cippi de nana tun hala allah wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalamullah yuriduna an yubaddilu kalamallah on sai ko de nete ko hala allah tigitigo cippina de morade ka allah ba yahlu bidari cerno be wadi ittira be ni alquran kalamullah munazzalu ghayru makhluqi minhu bada wa ilayhi ya'ud kullu hadha li mukhalafati ahli al-ahwa'i wal bid'ah sawa'an kanu min al-yahudi wan nasara aw al-musyrikin wal wa ma dunahum innu gol alquran ko makhluq ko kufrun billah fase ko wi gol sifaji allah din ko ditagaa'i mo dari sunna li imam ahmad ya sunna li ibnihi wa wa yuda madha hakama al-ulama fi man za'ama anna al-qur'an makhluq na fi kalaina wa dama indileji men do yimbe kadi wo e dari be wadde tafsir wo kala ka wi'a masalan si allah wi allah la ilaha illa hu al-hayy wal-qayyum dun do ko khairu makhluq kala ka allah wi to ngal masalan qala musa wala qala fir'aun dun don haray si on don hikaya fillah ma ko makhluq ayya dalil min hada argol sen ni ra defter nene aysa ko wi ko ma bayna daftayn musa fi kalamullah mana min suratil fatiha ila an-nas fa kullu ma yujadu fil mushaf wa kalamullah tabaarak wa ta'ala kono yimbe ben beynata kon sa yaaji ni ke hebi ko ngudi nay kasala fe bi goto la day majjere hibe janto non sappo janto la di wi'a di yano heddi ton ko di do min mi andi kono be wi'a tati wi'a jeddi sikka addi ganda inma ta'ti bil jahl oti ko adata ko majjere bila shak na'am ko dun go wi dun do ko non waddi e gondi nen alquran kalamullah munazzalun ghayru makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud wa kadhalika charnu minni no jaa yagi dami nara wujubat ta'awun ma ayyi muslimin kon non ko fil haqqi khilafan li ikhwanil muslimin na'malu bima tafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi maftalafna fi kon woni fedde ikhwan gollodiren kon ko fottude hino jabini wa honno non hikkete non mo be men jabana wa ganto kon ko lurude neddo tawhidi jabana shirko wa ganto e shirku makko neddo sunna jabana bid'a yanke jo ganto e bid'a makko ko deedi neddo nundi do neddo dofti do jabana mo ganto ay tawda zina ko ya jabana mo ganto la tun kir ali tabada mo inkar do fono jabe do gaida ko batila si illa man salaka maslaka al ikhwan fa hada la yanfa ikhwani kadi la wasiko fedde wodide on andi cerno be ngari aranu goddo jantanano fi dina mu'tazila o inna ko dina labaka tay mo hekki mu'tazila o ni lawhi budina wuli to gabla mi da dina kam jibina adam ko ni kade ikhwal al muslimina mundu man wuli dat hadi al jamaa taqriban 100 sana aw duna zalika dina kay bali juudi temede kanno jetta hande la bay hore jamaa ngi annam fop jamaa ya dununa anna taifatal ikhwan ala al haqq bal hum ahlu bid'ah ko be yimbe bid'a wa laysu ala sunna dun non hina min muhammad ali walidu wa na kad hedi tida lan hada qawlu kibari ahli ilm wa minhum muhammad ibn ibrahim ali shaykh wa minhum shaykh abdul aziz bin baz wa minhum shaykh nasir din al albani wa minhum shaykh salih al uthaymeen rahimahullah wa ghayrihim bal a'immatu sunna qatibatan ittafaqu annahum min ahli al bid'a ko be yimbe bid'a na'am o wi fil haqqi ko don gollo di tembe wa nabra'u ila allah min da'wati jahiliya o wi den dando ka allah no dande majjere de no jeya den no dande majjere noddugol ibadati ghayri allah noddugol fadere gol ko na allah no jeya den noddera no dande majjere sakiti de hande noddugol le'i e sen ni der gol jama'a bi itibari al qaba'il hadhihi ko enete ko ngal unsuriya ko da'watu min da'wal jahiliya kono fandi hisoodu nene laado wi'iri non piiji tati walla peeji ɗiɗi e mofte maɓɓe ɗen la sakka no jeeya e jahiliya no jeeya e ɗum atta'nu fil ansabi al fakhru bil ahsabi wa ta'nu fil ansabi no jeeya e ta'nu fil ansabi aybi no jama ɓeeɗa on qabila oɗa on nodda e leñol mum ngol manta ngol ɗon sembina ara jama yoɓe ɓeydu hulde Allah tabaraka wa ta'ala en fof meɗen tuuba e ruttoɗen ka makko kanko Allah en toromo kisal e hawrindinede hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad. Ari ɗon jenti o radio men Muntada Salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chen Telegram Muntada Salafi. Yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.